Valenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Israël heeft de afgelopen 24 uur de aanvallen op Rafah opgevoerd. Is dit dan de grote aanval waar Netanyahu vaker mee heeft gedreigd? Straks onze correspondent Nasra Habib Allah met het laatste nieuws. En ook vandaag zijn er weer protesten bij de Universiteit van Amsterdam. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Prinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro, maar in 2021 zei ze dat ze daar geen gebruik meer van wilde maken. Demissionair premier Rutte schrijft aan de Kamer dat ze daar nu van terugkomt. Ze zegt dat ze het geld nodig heeft voor de invulling van haar functie en kosten voor een woon- en werkverblijf. Van volgend jaar krijgt ze jaarlijks 1,5 miljoen euro. De uitkering die ze daarnaast kreeg, van ruim 320.000 euro per jaar, blijft ze wel terugstorten. In Den Haag is een man van 25 opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De man zou jonge meisjes online hebben benaderd. Had een specifieke werkwijze, zegt het Openbaar Ministerie. Hij was actief op social media, zoals Snapchat of TikTok. En daar deed hij voor als een meisje dat werkte bij een modellenbureau. En dan vroeg hij aan de slachtoffers van, ja, zou je model willen worden? En dan vroeg hij eerst om onschuldige foto's. En uiteindelijk is dat helaas gestrand op dat hij vroeg om naaktfoto's in te sturen of filmpjes waarop ze seksuele handelingen bij zichzelf verrichten in te sturen. Bij hem werden 3000 foto's en filmpjes gevonden. Het OM kwam de meisjes op het spoor omdat hun gebruikersnaam op de beelden stond. Zo zijn nu 9 meisjes gevonden tussen de 6 en 12 jaar oud. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het er 2 keer zoveel zijn. Bij de Universiteit van Amsterdam wordt opnieuw gedemonstreerd. Afgelopen nacht werd een pro-Palestijnse demonstratie op een campus van de UvA beëindigd door de politie. Volgens de Amsterdamse zender AT5 betuigen een paar honderd docenten en studenten nu hun steun aan de pro-Palestijnse demonstranten. De Israëlische inname van de grensovergang bij Rafah is een gevaarlijke escalatie en bedreigt de onderhandelingen over een staakt het vuren, zegt Egypte. Sinds het begin van de oorlog komt het merendeel van de hulpgoederen Gaza binnen via de Rafah-overgang, die nu door Israël is gesloten. Egypte zegt dat de levens van meer dan 1 miljoen Palestijnen in gevaar zijn. 2 Nederlandse vrouwen die verdacht worden van terrorisme zijn van Syrië overgebracht naar Nederland. Ook hun kinderen zijn meegekomen. Bij aankomst zijn ze overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. De politie heeft in de Groningse plaats Leek een minderjarige jongen aangehouden op verdenking van brandstichting op een familiepark. Een binnenspeeltuin brandde daar gisteravond helemaal af. De directeur schrok zich rot toen hij het nieuws hoorde. Ja, dat is enorm schrikken voor ons. Het is catastrofaal. Het is toch een van de iconen, hè? Onze helikopterbaan, de overdekte speelhal. Voor ons echt een mooi onderdeel van het speelpark, ook met slecht weer. En dat valt nu weg. Het familiepark in Leek blijft vandaag en morgen nog dicht. De Oekraïnse geheime dienst zegt 2 Oekraïnse veiligheidsfunctionarissen te hebben opgepakt die betrokken waren bij het plannen van een aanslag op president Zelensky. Ook andere regeringsfunctionarissen zouden doelwit zijn. Volgens de geheime dienst maken de agenten deel uit van een netwerk dat aangestuurd wordt door Rusland. Zelensky is volgens Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie 2 jaar geleden meerdere keren doelwit geweest van een moordaanslag. Het weer nog tot besluit. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. Op de Wadden is het zo'n 14 graden, in het binnenland maximaal 20. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt in het binnenland de zon door en dan wordt het maximaal 18 graden. Dankjewel Jeroen. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag Dennis. Een hele goedemiddag Fleur. Is het druk vanmiddag? Ja, er staat 340 kilometer file. Dat is wel wat minder dan gebruikelijk vanwege de meivakantie. De dagelijkse files zijn wat korter dan gebruikelijk. Maar op een aantal wegen loopt het toch goed vast. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar is dan ook een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp Zuid en Zoetewoude Rijndijk staat 14 kilometer. Je hebt 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A15 naar Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Rozenburg doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Moergestel is het oponthoud een kwartiertje. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De supporters van TeamNL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van TeamNL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Lotto of Eurojackpot en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel bewust 18+. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Morgen neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer Jan van der Heijden, kunstenaar en de uitvinder van de moderne brandweer. En wij gaan in zijn voetsporen treden. Ik zou zeggen, fik erin. Klaar voor? Ja! Jekels jacht. Morgen om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is. En nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt. Kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. NPO Radio 1. NOS NTR. Vanmorgen reden Israëlische tanks de zuidelijke stad Rafah binnen. Een zwarte dag voor Gaza, zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties. Indeed, this morning is one of the darkest in this 7-month-long nightmare. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. De grensovergang met Egypte is overgenomen. De stad werd zwaar gebombardeerd en honderdduizenden vluchtelingen vertrokken weer, hals over kop, dit keer richting de kust. Ik ga het erover hebben met onze correspondent Nasra Habiballah in Tel Aviv. Nasra, is dit dan het begin van die grote aanval, van inval van Rafah, waar we het al weken over hebben? Ja, vooralsnog lijkt het daar niet op. Israël zegt zelf dat dit gaat om een gerichte, beperkte aanval. Ook bedoeld om druk te zetten op Hamas en de onderhandelingen. Maar zij zeggen zelf dat dit niet dat grote offensief is waar ze al maanden mee dreigen. En ook als we kijken naar de evacuatie waar het leger gisteren toe opriep, lijkt het daar niet op, want de Verenigde Staten hadden Israël als voorwaarde gesteld dat als ze met zo'n groot grondoffensief wilden komen, dat ze dan eerst de ruim miljoen ontheemde burgers die in Rafah zitten, dat die eerst in veiligheid gebracht zouden moeten worden. Maar die oproep van het Israëlische leger gisteren aan mensen om te vertrekken was echt gericht op zo'n 100.000 mensen in een deel van de stad. Dus ook in die zin lijkt dit vooralsnog niet dat grote offensief. Nee. De grenspost met Egypte is sinds vandaag dicht. En dat betekent dat gewonden het land niet uit kunnen en hulpgoederen er niet in. Wat betekent dit voor de bevolking van Gaza? Ja, dit heeft hele grote gevolgen voor de Gazaanse bevolking. Want die grensovergang bij Rafah was dus de enige manier waarop mensen nog Gaza in en uit konden. En inderdaad bijvoorbeeld zwaar gewonden die in het buitenland behandeld konden worden. Maar ook wat die noodhulp betreft. Want naast de grensovergang bij Rafah heeft Israël ook de grensovergang Kerem Shalom gesloten. Die bevinden zich beide in het zuiden van Gaza. Maar dat zijn juist de twee overgangen waar de afgelopen tijd de meeste noodhulp binnenkwam. En dat betekent dat die hulp nu dus stil ligt. En daar zijn uiteraard grote zorgen over, want er zijn nu al enorme tekorten aan water, voedsel en medicijnen. Volgens de VN is er nu nog brandstof voor een dag. Daarna zou het op zijn. Dus als er niet snel meer hulp binnenkomt, ja, dan zal dat catastrofale gevolgen hebben voor de bevolking die nu al onder de tekorten leidt. Ja. Intussen kijkt de rest van de wereld met argusogen naar wat er op dit moment in Rafah gebeurt. Een grote inval zou voor Amerika, maar ook voor Nederland, voor de EU een rode lijn zijn. Is dat iets waar ze rekening mee houden in Israël? Nou ja, vooral de VS is wel een factor waar ze in Israël rekening mee houden. De Amerikanen zijn Israëls belangrijkste bondgenoot. En Israël weet dat ze niet zonder de steun van de VS kunnen. Dus wat dat betreft hebben ze dat zeker wel in hun achterhoofd. Tegelijkertijd blijven ze wel constant, dus niet nu, maar eigenlijk de hele oorlog, de grenzen opzoeken in hoever ze kunnen gaan voordat ze de steun echt dreigen te verliezen. En de afgelopen maanden hebben toch bewezen dat ze best ver kunnen gaan, want de waarschuwingen die zijn er genoeg geweest. Maar echte concrete consequenties in de vorm bijvoorbeeld van sancties, ja, die zijn vooralsnog uitgebleven. Ja, Nasra, blijf even hangen. Ik kom zo bij je terug. We gaan eerst even naar de EU. Want de Europese Unie waarschuwde Israël dat een aanval op Rafah consequenties zou hebben. EU-buitenlandschef Joseph Borrell klinkt inmiddels moedeloos. In spite all the requests of the international community, the US, European Union member states, everybody asking Netanyahu not to attack Rafah. In spite of this warning and his request, the attack started yesterday night. Ja, hij zegt er zijn zoveel landen in de EU die hebben gevraagd om niet binnen te vallen. En toch zijn die aanvallen begonnen. Ga ik het over hebben met onze andere correspondent, namelijk EU-correspondent Kisha Hekster. Kisha, want ja, die waarschuwing van de EU die kwam al eerder om Rafah niet binnen te vallen. Er is dus wat vraag over of dit nou die grootschalige inval is. Maar kun je nou al zeggen dat Israël hiermee die lijn overschreden is? Komen er consequenties? Nou, daar lijkt het helemaal niet op. Het is vooral nog hier vooral heel stil in Brussel. We hoorden net die opmerkingen van buitenlandchef Borrell. Hij zei dit vanmorgen voor de vergadering van de ministers van ontwikkelingssamenwerking begon. Die zijn hier bij elkaar. Verder geen commentaar. Er wordt vooral gekeken naar hoe het gaat. Gehoopt, denk ik, dat het klopt wat Israël zegt. Zoals Nasra net vertelde, dat het om een gerichte kleine aanval zou gaan en niet om dat grote offensief in Rafah. Want dat wordt gevreesd en dat ze, als dat uitblijft, dan zouden ze kunnen zeggen onze rode EU-lijn die is hiermee niet overschreden. En er is ook een vergadering van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken vandaag. Ik neem toch aan dat dan dit wel wordt besproken, of niet? Ja, dat zijn inderdaad de ministers van ontwikkelingssamenwerking. En dat komt dan wel aan de orde in de wandelgangen. Maar ja, het is de EU, het staat niet op de agenda. En dus kan er ook niks over besloten worden. En vanmiddag werd er wel gevraagd aan de woordvoerder van de Europese Commissie. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, die zei dat pas bij de volgende raad van de ministers van Buitenlandse Zaken dat het dan op de agenda komt. Nou, dat voelt allemaal niet echt urgent. En de woordvoerder die zei er nog bij dat de ministers dan met een gepast antwoord zullen komen. Ja, wat dat gepaste antwoord dan zou zijn, dat werd ook niet duidelijk. Nee, ja, want je kunt zeggen gepast antwoord, maar ja, wat zijn de consequenties of waar dreigen ze dan mee als wel die rode lijn wordt overschreden? Ja, dat wil eigenlijk ook niemand hardop zeggen, die consequenties, wat die zouden kunnen zijn. Eerder vorige week zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat ze dan zouden gaan overleggen met de lidstaten en in actie zouden komen. Ze zou dat volstrekt onaanvaardbaar vinden, zei ze, maar ze trekt nooit rode lijnen toen haar er dus naar gevraagd werd. En of de EU dan met sancties komt, wilde ze ook niet zeggen. Het ligt allemaal heel gevoelig. Het is geen geheim dat de 27 lidstaten van de Europese Unie totaal verdeeld zijn in hoe ze kijken naar deze oorlog. Er zijn landen die heel pro-Palestijns zijn, ook landen die juist heel pro-Israëli's zijn. Het is heel moeilijk gebleken tot nu toe om op één lijn te komen. Voor het laatst spraken de EU-leiders erover op een top eind maart. En ook toen wilde niemand nog zeggen wat er zou gebeuren als Israël toch Rafah zou binnenvallen. Er zijn wel mogelijkheden om sancties te nemen, want de EU en Israël hebben een associatieovereenkomst, een handelsverdrag. Dat kan in theorie opgezegd worden. Dat zou Israël heel erg schaden. En er zijn inmiddels ook wel landen binnen de EU die daarvoor pleiten. Spanje en Ierland bijvoorbeeld schreven samen een brief aan de Europese Commissie om te kijken of die overeenkomst herzien zou kunnen worden. En ook België voelt daar wel voor. Maar uiteindelijk moet dat dan door alle lidstaten besloten worden, unaniem. En daar, dat lijkt er voorlopig helemaal niet in te zitten. Iets wat lidstaten wel onafhankelijk van de anderen kunnen doen, is om Palestina te erkennen als onafhankelijke staat. En er zijn ook landen die daarvoor de eerste stappen hebben gezet onlangs. Spanje en Ierland opnieuw en ook Slovenië en Malta hebben gezegd, wij zijn klaar om Palestina officieel als staat te erkennen. Dus ja, er gebeurt wel wat. Er komt meer kritiek op Israël. Maar echt harde actie zie je nog helemaal niet. Nee, dankjewel Kisha. Nog eventjes terug naar Nasra. Want ja, hoe kijken ze vanuit Israël daarnaar? Of is dat eigenlijk helemaal geen factor? En gaat het er toch veel meer om welke kritiek er vanuit de Verenigde Staten komt? Nou ja, dat sowieso. De Verenigde Staten is daarin wel echt de belangrijkste factor. En verder heb ik ook het idee dat men in Israël denkt, eerst zien dan geloven. Want er is al vaker gewaarschuwd en gedreigd. Maar als het op aankomt, hebben we nog geen consequenties gezien. Dus ik denk niet dat Israël hier meteen van in paniek raakt. Maar eerst denkt, eerst maar eens afwachten wat er dan uiteindelijk terechtkomt. Of er überhaupt sancties komen. En wat dat dan voor sancties zouden zijn. Ja, dankjewel. Nasra Habiballah en Kizia Hekster. De vierde etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. Daarom nu contact met onze wielercommentator Andries Lamin. Andries, een massasprint dus. Heeft deze etappe nog gevolgen gehad voor het algemeen klassement? Nee, uiteindelijk heeft de etappe geen gevolgen voor die rangschikking, waar Tadej Pogacar, de roze truidrager, nog altijd aan de leiding gaat. Dat was er niet de verwachting, hoor. Het was een relatief vlakke rit, maar wel weer met zo'n onstuimige finale door een helling die vlak voor de finish werd geplaatst. Een hele snelle sprint ook die daar het gevolg van was. En waar Jonathan Milan, je zei het al, dus wist te winnen. De beer van Boeja wordt hij ook al genoemd. Het is voor een wielrenner een grote man. Oké, vandaar die naam dus. Dat was vandaag. Wat staat de renners morgen te wachten in het Giro? Morgen trekken we Toscane in. Ja, wie wil dat nou niet? We gaan richting Lucca. Een finale die wel weer eens een massasprint zou kunnen opleveren. Er zitten een paar hellingen in deze etappe. Maar toch wordt die door de organisatie aangeschreven als sprintersrit. Maar in deze Giro is het een beetje gek, want in elke finale ligt er dus wel nog zo'n obstakel, waardoor er bijvoorbeeld renners als Jacobsen, die vandaag niet kon meesprinten, gisteren ook al niet, wel eens gelost zouden kunnen worden. Oké, dat dus morgen. Dankjewel, Andries Lamin. Het beslag op een bankrekening van Siewert van Linde wordt opgeheven, heeft de rechtbank besloten in een kort geding dat van Linde had aangespannen. Met het geld dat vrijkomt, zo'n 100.000 euro, kan hij een advocaat betalen. De staat voert een rechtszaak tegen de ondernemer die tijdens de coronapandemie miljoenen verdiende met de mondkapjesdeal. Op een campus van de TU Delft is vanmiddag een protest begonnen. Enkele tientallen mensen voeren actie uit solidariteit met de opgepakte medestudenten van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de Universiteit van Delft gaat het om bijna 40 mensen en ze mogen daar tot het einde van de middag blijven. Zo'n 400 woningen en bedrijven in het Zuid-Hollandse Lisse zitten zonder stroom. Vanmiddag woedde er een brand in een elektriciteitshuisje. Vanwege de rook moesten een aantal bewoners ook hun huis uit. Hoe lang de wijk in Lisse nog zonder stroom zit, is onduidelijk. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Er staat 370 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn vanwege de meivakantie wat korter dan gebruikelijk. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je nu de meeste vertraging. Tussen Hoofddorp-Zuid en Zoeterwoude staat 15 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar het kost je nog wel 25 minuten extra. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kroonprinses Amalia krijgt met ingang van volgend jaar alsnog een toelage van 1,5 miljoen euro, heeft demissionair premier Rutte vanmiddag bekendgemaakt. Daarom nu contact met Den Haag, onze politiek verslaggever, daar Wilco Boom. Wilco, waarom gaat Amalia toch die uitkering ontvangen? Ja, kroonprinses Amalia heeft hier eigenlijk al recht op sinds haar 18e verjaardag, ruim 2 jaar geleden. Sindsdien stort ze die onkostenvergoeding terug. Maar nu ze vordert met haar studie, begint ze ook zichtbaarder te worden voor het grote publiek als kroonprinses. Krijgt ze langzamerhand wat meer activiteiten. Daarvoor moet ze kosten gaan maken. Heeft ze bijvoorbeeld een secretariaat en medewerkers nodig. En dat is de reden dat ze premier Rutte heeft laten weten dat ze met ingang van 2025 deze toelage niet meer zal terugstorten. Dat is iets wat ze tot nu toe dus steeds heeft gedaan en wat ze tot 1 januari blijft doen. Ja, en dat ze daar nu mee ophoudt, vindt Rutte vanwege de veranderende omstandigheden ook niet meer dan logisch, ondanks het feit dat Amalia nog studeert. Nou, de wet schrijft voor dat de troonopvolger dit allemaal krijgt. Zij heeft zelf besloten dat allemaal terug te storten. Maar wat ik ook helemaal begrijp, ze zegt ja, waar het gaat om het opbouwen nu van dat secretariaat, het maken ook van kosten voor een woon- en werkverblijf, is het wel belangrijk dat ik nu ga reserveren. Wat je natuurlijk ziet is dat die studie vordert. Je ziet ook dat ze natuurlijk zichtbaarder wordt. We zagen de laatste natuurlijk bij het Spaanse staatsbezoek. Maar ook bij andere gelegenheden. Dus dat zie je nu langzamerhand ook haar in beeld komen. Ook als kroonprinses. En die studie eindigt ook op een gegeven moment. En dan wil je ook gereserveerd hebben voor de kosten die dan aan de orde zijn. Ja, Wilco, het kwam Amalia op veel lof te staan, hè, toen ze van deze toelage afzag. Ik kan me nog dat handgeschreven briefje herinneren wat toen overal werd gepubliceerd. Nu ze dan toch die toelage wil ontvangen, kan dat zich misschien tegen haar gaan keren, denk je? Nou ja, de populariteit van het Koningshuis is in het algemeen aan erosie onderhevig. Dus in sommige kringen zal dat zeker het geval zijn. Maar volgens premier Rutte is het tegendeel het geval. Omdat de kroonprinses er al heel lang recht op heeft en er dus al heel lang de goedheid heeft opgebracht om er afstand van te doen. En volgens hem is er daarom niks aan de hand. Nee, tegendeel. Ik denk dat het heel goed was dat ze daarvan afzag. Hoewel het totaal onverplicht was, want ze had er totaal recht op. Dus dat maakt ook indruk. Dat blijft zo voor wat betreft het inkomensdeel. Want ze zegt, ik heb geen inkomen nodig tot ik klaar ben met mijn studie. Maar dat schreef ze ook in die vorige brief, waar het betreft die personele en materiële uitgaven. Die kunnen op enig moment wel nodig zijn. En naarmate nu natuurlijk zij zichtbaarder wordt en ook die studie vordert, snap ik ook helemaal dat ze zegt, dan is het ook terecht dat ik daar nu wel een beroep op doe. Ja, en Wilco, wat er natuurlijk ook is veranderd in de situatie van Amalia is dat ze zwaar bedreigd wordt. Ze heeft daarvoor zelfs een tijdje in Spanje gewoond. Kan dat dan ook daar nog mee te maken hebben met bijvoorbeeld kosten voor de beveiliging? Ja, ze heeft inderdaad vanwege die veiligheidsrisico's die afkomstig waren, dreigingen uit de onderwereld, heeft ze een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd. Maar volgens premier Rutte heeft het daar helemaal niks mee te maken. Het gaat niet om de kosten van de beveiliging. Die wordt op een andere manier betaald. Het gaat echt alleen om haar secretariaatskosten en dergelijke die te maken hebben met haar functie als kroonprinses. Dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Voorjaar is begonnen en daarmee ook de jacht op de tijgermug. Dit kleine muggetje is een invasieve exoot en kan vervelende ziektes overbrengen, zoals knokkelkoorts. Vorig jaar is de tijgermug op 37 plaatsen in Nederland gevonden. En al die plekken worden nu namens de Nederlandse Voetbal- en Voedsel- en Warenautoriteit bezocht door echte tijgermugbestrijders. Verslaggever Mark Robin Visser ging met ze mee in Arnhem. Oh, wat een mooie bel. Ja, klinkt heel mooi, die bel. Goedemorgen, mevrouw. Ik ben in samenwerking met de NVWA. We komen vragen of we inspectie uit mogen voeren voor de tijgermug. U heeft waarschijnlijk eerder al een brief ontvangen. Ja, dat klopt. We gaan een kijkje nemen op nummer 7. Hallo, ik ben Mark Robin. Hallo, ik ben Marieke. U wist ervan, dit is Kees. Kees Hermans. Ja, u bent van een bedrijf, hè, en u gaat in opdracht van de NVWA wat doen. Wat gaat u doen? Ik ga de tuin inspecteren op de aanwezigheid van stilstaand water. Dat zijn bronnen waar die muggenlarven zich ontwikkelen. Ja. Nou, Kees, vertel. Ja, ik zie hier al een ding, wat is dit? Dit is een parasolvoet. Okay. En daar kan water in komen, daar verzamelt zich water in. Ja, dat is een buis water. Met een betonblok eromheen. Ja. En dan regent het water erin. Ja, en daar kunnen die muggen eitjes in leggen en dan komen de larven tot ontwikkeling. En wat moet Marieke nou die parasolvoet gaan schoonmaken? Nou nee, dat is bijna onmogelijk en zeker de meeste zijn van beton of zo. Ja. Dan gooien wij er uit voorzorg wat korreltjes in. Oh. Dat is een biologische, het is eigenlijk een bacterie die enkel en alleen schadelijk is voor de muggenlarven. Nou, korreltjes zitten in de parasolvoet. Korreltjes in de parasolvoet, ja. Dat is toch wel weer fijn dat het even gebeurt. Ja, zo is dat. Ik ga verder inspecteren. Ja. Oh ja, nee, we zijn nog niet klaar. Nee, zeker niet. Ja, het is zonder meer een flinke tuin. Maar hij ziet er netjes uit, dus... Scheelt dat, als het netjes is? Ja, zeker scheelt dat. Sommige mensen die hebben plastic in de tuin rondzwerven. Komt altijd water opstaan. Nou, dat zijn de echte bronnen voor ontwikkeling. Dus de mensen kunnen zelf ook goed meehelpen. Maar vaak is het onwetendheid. En dan, als de mensen meelopen, dan zeggen we wat we doen en waar we op letten. Dus dat blijft altijd... Maar hoe meer mensen ons toelaten in de tuin... hoe beter dat wij het onder controle kunnen houden. Kees, je hebt nog een heleboel korreltjes. Ik zou zeggen, op naar de volgende tuin. Dat gaan we zeker doen. Succes. Ja, dank u wel hoor. Goed, Kees gaat naar de buren toe. Ik tref hier in deze prachtige tuin nogmaals ook Arjan Stro van de NVWA. Jullie pakken het grondig aan, hè? Ja, en dat is ook nodig, want de tijgermug moet helemaal worden uitgeroeid op deze locatie. U hebt meer dan 36.000 brieven gestuurd. U gaat op huisbezoek. Op een heleboel locaties in het land, hè? Ik geloof 637 locaties in het land. Dat is een enorme klus. Ja, het is een forse taak, die locaties die we nu moeten bezoeken. Is dat allemaal wel te doen eigenlijk? Jazeker, we doen dat samen met onze partners van bestrijdingsbedrijven en ook vooral samen met de burger. Zoals Kees, die is van een bestrijdingsbedrijf, die zetten jullie dan in. Ja, hè? Ja, daar gaan we heen. Meneer Stro, eerlijk zeggen, denkt u dat we in Nederland ooit nog weer van die tijgermug afkomen? Per locatie ja, over heel Nederland wordt die telkens weer opnieuw naar binnen gebracht. En dat is heel vervelend. Dus mensen kunnen bijdragen door te kijken of ze zo min mogelijk tijgermuggen mee terug uit hun vakantie kunnen nemen. Door even goed in de auto, in de caravan, alles waar je mee terugkomt te kijken. En door geen bakjes mee te nemen van bestemmingen waar die tijgermug al woont. En dat is helaas een steeds groter gebied in Europa. Ik geloof dat nu het tijgermugalarm afgaat. Ja. Zo erg is het nou ook weer niet, hè? Gelukkig zijn we nog niet in die fase dat we daarvoor het alarm hoeven af te laten gaan. Maar u wilt er wel vanaf. Nederland wil van die tijgermug af. Nou, mensen willen er zelf ook heel graag vanaf, want het is een enorm rotbeest. Dus je beschermt jezelf en je omgeving door gewoon in te grijpen. En de NVWA vindt het belangrijk om dat te doen. Omdat er ook, als die overal zou wonen, en als die populaties heel groot worden, ook de kans toeneemt dat die op een gegeven moment ziekte gaat overbrengen tussen personen. En dat willen we niet. Een verslag vanuit Arnhem was dit, van Mark Robin Visser. En zometeen een Nieuws en Co. Bij de Universiteit van Amsterdam wordt voor de tweede dag op rij gedemonstreerd. Onze verslaggever is erbij. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romeijn een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het Bos in de gratis NPO Luister-app. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Het is 5:30, het nieuws met Jeroen van Kam. Bij de Universiteit van Amsterdam wordt door een paar honderd mensen opnieuw gedemonstreerd. Afgelopen nacht werd bij de campus op het Roeterse eiland een pro-Palestijnse demonstratie beëindigd door de politie. De nieuwe demonstratie is een initiatief van docenten en studenten van de UvA. Ze onderschrijven de oproep aan het college van bestuur van de UvA om de banden te verbreken met instanties die medeplichtig zijn aan wat zij de genocide in de Palestijnse gebieden noemen. Straks meer daarover over die demonstratie. Prinses Amalia stopt vanaf volgend jaar met het terugstorten van haar onkostenvergoeding. Ze heeft jaarlijks recht op 1,8 miljoen euro. Maar in 2021 zei ze dat ze daar geen gebruik meer van wilde maken. Demissionair premier Rutte schrijft aan de Kamer dat ze daar nu van terugkomt. Ze zegt dat ze het geld nodig heeft voor de invulling van haar functie en kosten voor een woon- en werkverblijf. De Israëlische inname van de grensovergang bij Rafah is een gevaarlijke escalatie en bedreigt de onderhandelingen over een staakt het vuren, dat zegt Egypte. Sinds begin van de oorlog komt het merendeel van de hulpgoederen Gaza binnen via de Rafah-overgang, die nu door Israël is gesloten. Volgens Egypte zijn er levens van meer dan 1 miljoen Palestijnen in gevaar. Twee Nederlandse vrouwen die verdacht worden van terrorisme zijn van Syrië overgebracht naar Nederland. Ook hun kinderen zijn meegekomen. Ze zijn bij aankomst overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. 445 kilometer file staat er nu. Dat is wat minder dan gebruikelijk vanwege de meivakantie. De meeste files staan in Zuid-Holland en Brabant. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ben je nu 10 minuten extra kwijt bij Hoogmade. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. De meeste vertraging nu op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer. Een half uur extra bij kwijt door een ongeluk. Op de A15 maar dan van Rotterdam verder naar Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Rozenburg 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht doet er een kwartier langer over tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. Tot slot de A50, Eindhoven-Os. Tussen Zon en Breugel en Veghel-Noord is het oponthoud 10 minuten. Weerman Marco Verhoef, wat was het een zalige lentedag vandaag. Wat is het een zalige lentedag? Ja, ik wou net zeggen, ik wou hem ook in de tegenwoordige tijd trekken. Want de zon schijnt eigenlijk vrijwel overal nog ongehinderd. Wel wat stapelwolken. Goed, je ziet dus niet alleen maar blauw. En af en toe is de zon dus heel even weg, maar dan komt hij zo weer terug. Die stapelwolken gaan ook verdwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat de bewolking niet de overhand gaat krijgen. Want op de Noordzee liggen gewoon uitgestrekte wolkenvelden voor ons klaar. De wind is noordelijk. Nou, jij kan ook optellen. Dus 1 en 1 is in dit geval gewoon weer 2. Bewolking neemt toe vanavond en vannacht. Het blijft wel droog overigens hoor. En de temperatuur daalt naar een graad of 9. Maar dat betekent wel dat we morgen dus wel met een tamelijk grijs weerbeeld gaan starten. Vrij veel bewolking. In de loop van de dag breekt hier en daar, met name in het binnenland, de zon wel even door. Maar zo mooi als vandaag zal het niet worden. En dat heeft natuurlijk ook de weerslag op de temperatuur. Want morgen wordt het slechts 14 tot 17 graden. Ja, maar door jouw collega Peter Kuipers-Munneke is ons wel een mooie hemelvaartsdag beloofd. Ja, ik ga Peter gemeente natuurlijk niet tegenspreken. Nee, ik heb ook geen enkele reden om dat te doen. Want de wind die gaat er eigenlijk een beetje uit morgen in de loop van de dag. En dat betekent dat morgenavond de bewolking ook al wat gaat oplossen. En die aanvoer vanaf de Noordzee gewoon stagneert. Dus er komt geen nieuwe bewolking bij. Het lost een beetje op met een hoge drukgebied in de buurt. En donderdag is dus eigenlijk gewoon weer veel mooier, veel zonniger dan de dag van morgen. Betekent ook meteen hogere temperaturen. Het wordt 19 graden gemiddeld. En de dagen daarna, de vrijdag, de zaterdag, de zondag, de moederdag. Ja, dat wordt de topper van de week wat temperatuur betreft. Want dan zit je wel aan 3, misschien wel 24 graden. Dankjewel, Marco. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Ondernemers opgelet. Tijdens Go Toyota profiteer je nu van 1000 euro maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidee, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Festival voor opera, muziek, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een demonstratie bij de Universiteit van Amsterdam tegen het Israëlische geweld in Gaza is vannacht door de ME beëindigd. Maar ook op dit moment is er een protest van tientallen studenten en docenten gaande. De studenten willen dat de UvA alle banden met Israël verbreekt. Ons verslaggever Jeroen de Jager is erbij. Jeroen, hoe is het daar op dit moment? Ja, heel rustig, want ik dacht dat ik tussen die demonstratie zou staan hier bij de Universiteit van Amsterdam. Daar staat de wagen met de verbinding waardoor ik nu praat. Maar ze zijn net gaan lopen en we krijgen net het bericht binnen via het ANP. Ze zijn gelopen de hoek om richting Wieboudstraat en vervolgens richting Stadhuis. Daar zijn ze blijkbaar door de politie gestopt. En het schijnt dat de politie nu aan het inslaan is. Ze uit elkaar wil drijven, omdat ze blijkbaar niet richting dat stadhuis komen. En dan zitten we eigenlijk weer voor dezelfde situatie als gisteravond. Ze zijn aan demonstreren tegen het geweld dat ze gisteren van de politie tegenkwamen op dat tentenkampje dat ze hadden opgezet. Ze zeiden, we zijn vreedzaam. Daar is het op een gegeven moment toch fout gegaan. Ze noemen dat een aantal hooligans daar terecht zijn gekomen. Toen is daar toch geweld ontstaan. En toen heeft de driehoek, burgemeester, hoofdofficier en politiechef, die hebben toch besloten om in te grijpen. Nou ja, en hier zie je dus nog wel borden hangen. Geen politie op de campus. En er sprak een uur geleden een student hier. En die legde uit wie die hooligans volgens hem waren. Ja, dat was dus van vanmiddag. Je had het net al over hooligans. Is nu al duidelijk een dag later wat daar nou precies is gebeurd gisteravond? Nee, en dat is wel interessant om daar echt heel scherp naar te gaan kijken. Als je kijkt, ik ben naar dat veld gelopen waar die tenten hebben gestaan. Daar liggen bijvoorbeeld ook nog heel veel hopen steen. Er is met stenen gegooid. Wie heeft er dan met stenen gegooid? Er is één agent gewond geraakt, heb ik begrepen. Er zijn heel veel filmpjes van. En de studenten die zaten vanmiddag hier bij die demonstratie... frustratie ook. Wij zijn die filmpjes allemaal aan het verzamelen om het ware beeld neer te zetten. Blijkbaar zeggen zij, hè, en dat zijn echt de woorden van de studenten, de imperialistische krachten, het zijn studenten, die zijn ook hier gaande. Zij hebben het idee dat het bestuur van en de UvA, maar ook het Amsterdamse gemeentebestuur, te veel op de hand is van Israël en proberen toch dit soort protesten de kop in te drukken. Daar zijn ze niet blij mee. Zij zijn al maanden, zeggen ze, in overleg met het college van bestuur om te praten over die banden die de UvA heeft met Israël. En ze willen dat al die banden verbroken worden. Ja, want bij het protest van vandaag zijn niet alleen studenten betrokken, maar ook docenten. Hè? Ik heb begrepen precies. Dat jij iemand hebt gesproken. Ja, precies. Nee, er zijn zeker gisteravond ook bij dat tentenkamp waren zeker 100 tot 150 docenten. Ik heb er vanmiddag inderdaad eentje gesproken. Die willen ook dat er iets gebeurt. De verontwaardiging, de woede over en wat er in Gaza gebeurt. Maar ook wat er hier in Nederland gisteravond is gebeurd met dat tentenkamp. De politie die daar op heeft ingeslagen. De banden die het college van bestuur nog steeds heeft met Israël. Op een manier heb je het gevoel dat de geest een beetje uit de fles is. En ze willen echt dat alle docenten, zegt een van die docenten hier bij die demonstratie een uur geleden, dat alle docenten mee gaan doen. Neem deel aan onze protesten. En eis dat onze universiteit alle banden verbreekt met Israëlische instellingen en bedrijven die medeplichtig zijn aan bezetting, apartheid en genocide. Ja, bijval dus van de docenten van de UvA, of althans een deel daarvan. Een deel, ja. Zeker. Maar hoe wordt er verder buiten de UvA op deze acties gereageerd? Ja, ik heb wat verzameld. Vanochtend was de minister van Justitie hier Zulkers er snel bij. Die heeft gezegd dat ze met walging heeft gekeken naar het geweld rond de actie van gisteravond. Die noemt de mensen, en dat is dus de vraag, wie zijn die mensen? De mensen die de politie hebben belaagd, noemt ze puur tuig. Nou, dat kennen we ook van vroeger, dat Rutte bepaalde mensen puur tuig noemde. Dus misschien kun je zeggen een typische VVD-reactie. Amsterdamse studentenvakbond en de landelijke studentenvakbond die hebben ook gereageerd. Die zeggen, we maken ons ernstig zorgen over de brute ontruiming. Ze stonden in hun recht, zeggen ze, over de studenten, de schending. Hier wordt het democratisch recht op demonstreren geschonden. De escalatie, zeggen deze studentenvakbonden, die zat wel degelijk bij de ME. Ja, en dat is toch altijd moeilijk om een vinger op te leggen. Waar begint politiegeweld? Je ziet het nu waarschijnlijk ook op de Wieboudstraat. Ik zal er zo naartoe lopen, kijken hoe de situatie daar is. Ja, de politie die staat op een gegeven moment een bepaalde rode lijn, de overschrijding daarvan, niet toe. Dus ze mogen niet helemaal naar het stadhuis. En als ze daar overheen gaan, ja, dan wordt zo'n demonstratie uit elkaar geslagen. Hm. En blijft het hierbij? Het is lastig voor te stellen, aangezien nu zo onrustig is. Ja, zijn er plannen voor de komende dagen om weer te gaan protesteren? Nou, wat ze van plan waren, dat kondigden ze ook aan om 6 uur hier bij de UvA in vergadering te gaan met elkaar, om zich te beraden over wat ze nu gaan doen. En ik zei het al eerder in dit gesprek, ik heb het gevoel dat de geest een beetje uit de fles is. Niet alleen hier bij de UvA. We zien nu ook dat er acties zijn vandaag op de universiteiten in Delft. Daar zijn, ik dacht, 40, 50 studenten op het grasveld bij elkaar gekomen. Die zijn weer eind van de middag, hebben ze beloofd te vertrekken. En ik hoorde net ook dat in Utrecht nu mensen van de universiteit aan het demonstreren zijn. 50 tot 70 pro-Palestijnse demonstranten, lees ik hier. Die zijn rond 16:45 begonnen met de bezetting van het binnenterrein van de universiteitsbibliotheek in Utrecht. Kortom, en dat hoorde ik hier ook van docenten. Hè. Ik vroeg van, hebben jullie contacten met andere universiteiten? En ze zeiden, ja, er gaat de komende tijd van alles gebeuren. En dan zeg ik het opnieuw, er is al heel lang gesprek gaande tussen al die raden van bestuur, colleges van bestuur en docenten en studenten. En ze komen er niet uit. En dan kom je op een gegeven moment op het punt dat je andere middelen gaat gebruiken om je punt duidelijk te maken. En dat punt is alle banden verbreken met Israël. Verslaggever Jeroen de Jager vanuit Amsterdam, dankjewel. In Malmö maken ze zich op dit moment op voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Om 9:00 vanavond klinkt de bekende Eurovisie-toon al voor de 7e keer vanuit Zweden. Het Scandinavische land is daarmee verreweg het meest succesvolle songfestivalland van de afgelopen decennia. Hoe komt dat? Dat probeerde onze verslaggever Jorn Kompeer in Malmö te ontdekken. Het is een mooie zonnige dag in het Zweedse Malmö vandaag. En midden in een van de drukste winkelstraten zijn we nu. En daar staat een lange rij voor een hoog gebouw. Mensen zijn aan het wachten, want om 12 uur gaat het open. Dat is nu. De eerste mensen lopen naar binnen. En je hoort misschien de klanken al wel een beetje terwijl ik zelf naar binnen loop. Dit is het ABBA-museum dat hier tijdelijk is neergezet. For Sweden, watch this one. 50 jaar geleden won Zweden het Songfestival voor het eerst met dit nummer. Het hoogtepunt van de tentoonstelling is hier. Vier poppen met de outfits die ABBA aanhad tijdens dat optreden. What do you think of it? Ik vind het prachtig. We kijken vooral naar de schoenen, want zelfs mannen droegen toen hele hoge schoenen. En jullie komen uit België en jullie zijn helemaal speciaal hier naartoe gekomen voor het Songfestival ook? Inderdaad, voor het Eurovisie Songfestival. En natuurlijk de ideale gelegenheid om deze tentoonstelling te bezoeken. Iedere generatie herbeleeft ABBA gewoon weg. Ik denk, het is de magie die zij uitstralen. Even verderop in de stad, bij de arena waar het allemaal moet gebeuren, zijn er toch ook genoeg mensen die andere Zweedse winnaars kunnen opnoemen en niet alleen op ABBA komen. Euphoria, forever till the end of time. Or Tattoo, I love Loreen. Yes. Mans Zemmerlo. Mans Zemmerlo met Heroes. Geweldig. Ik zat toen in de arena. Ik denk dat het komt doordat er een hele competitie is waar mensen tussen kunnen kiezen. Het hele land staat er dan achter en daardoor krijg je elk jaar een goed liedje. Great song. So every year you know you'll get a good song from Sweden. Hoe komt dat? Nou, iemand die kan uitleggen waar dat mee te maken heeft is Jimmy Joker. Dat is trouwens een artiestennaam. Hij schreef meerdere Zweedse liedjes die meededen aan het Songfestival. En ook dit jaar doet hij met twee nummers mee. Mostly I write for Eurovision. Ik schrijf meestal voor het Songfestival en het Zweedse Melodiefestivalen. Soms 30, maar ook soms 10 liedjes. Hij heeft er zijn werk van gemaakt, Eurovisieliedjes te schrijven en met succes. Loreen's Tattoo, vorig jaar de winnaar, kwam ook van hem. You always want to do something new. Je moet altijd wat nieuws proberen, een nieuw geluid of een nieuwe uitstraling. It goes way back. Dat gaat helemaal terug naar de jaren met ABBA. Het Songfestival en het Melodiefestivalen zijn heel belangrijk in onze cultuur. Melodiefestival en Eurovision. Hij noemt het al, het Melodiefestivalen, dat is de Zweedse voorronde, zeg maar. Daar is heel veel concurrentie en dus moet een act al helemaal af zijn. Dat zeggen ook Marcus en Martinus, die het Melodiefestivalen dit jaar wonnen. En dus uit mogen komen voor Zweden op het Songfestival. In de finale zat ik te kijken en dacht ik alleen maar, nou, dat zou naar het Songfestival kunnen, dat zou naar het Songfestival kunnen. Echt hele goede optredens en liedjes. What's the secret? Then for Sweden. They have this own genre. Ze hebben een eigen genre, Zweedse popmuziek. En dat past goed bij het Songfestival. Echt gepolijste popliedjes. Perfection pop songs. Euro, let's come together. Toch lijkt die 8e Zweedse overwinning nog niet in de maak. Marcus en Martinus hebben namelijk een andere favoriet. Hey! Uitstekend. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? De daling zet alweer voorzichtig in met 370 kilometer file. Dat is wat minder dan gebruikelijk vanwege de meivakantie. Maar er zitten toch een paar files tussen waar je veel vertraging hebt. Zoals op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum staat 11 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. Sportnieuws. Wielrenner Jonas Vingegaard hoopt komende zomer mee te kunnen doen aan de Tour de France. In een filmpje van zijn ploeg Visma Lease a Bike is te zien dat de tweevoudig winnaar van de Tour weer op de fiets traint. Vingegaard lag vorige maand 2 weken in het ziekenhuis na een zware val in de ronde van Baskeland. Ik zal er alles aan doen om erbij te zijn als de Tour begint, zegt de Deen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor het Masters-toernooi van Rome. De Nederlander was lange tijd een vaste waarde in de top 30 van de wereld, maar inmiddels staat hij op de 112e plek. Jesper de Jong hoopt zich ook te plaatsen. Die staat nog op de baan. En hoe lang is Erik ten Hag nog trainer van Manchester United? De druk op de trainer neemt met de week toe. Gisteren verloor zijn ploeg met 4-0 van laagvlieger Crystal Palace. Toch hoeft ten Hag zich volgens de Telegraph voorlopig geen zorgen te maken over ontslag. De krant schrijft dat de club hem sowieso het seizoen wil laten afmaken. Volgend voetbalseizoen moeten alle keeperstrainers van eredivisieclubs het hoogste diploma hebben. Dat is een verplichting van de Europese voetbalbond UEFA. Niet alle keeperstrainers hebben dit diploma. Neem bijvoorbeeld Sander Bosker, de keeperstrainer van FC Twente, die er nu mee gaat stoppen en bij Twente wellicht materiaalman wordt. Harm Zijnstra, goedemiddag. Goedemiddag. U bent oud-profkeeper, schreef er ook een boek over, het boek De Keeperscode. Wat vindt u ervan dat de UEFA dit diploma voor keeperstrainers verplicht gaat stellen? Ja, dat zat er al een tijdje aan te komen. En ik vind het eigenlijk een hele goede zaak. Omdat ja, binnen een professionele organisatie werken professionals. En die zijn doorgaans goed opgeleid. En bij de keeperstrainer was dat nog lang niet altijd het geval. Daar kon je eigenlijk volledig ongediplomeerd toch werkzaam zijn op het hoogste niveau. En daar zijn nu licentie-eisen voor gekomen. Ja, en heeft u dat ook meegemaakt tijdens uw carrière met trainers die geen diploma hadden? Jazeker. En ook heel veel verscheidenheid in kwaliteit en inderdaad geschoolde trainers. En eigenlijk is dat zonde. Nu is niet altijd alles direct te relateren aan opleidingen of scholingen. Maar ik denk wel dat het een hele goede stap is om trainers, voetbaltrainers, keeperstrainers die in een ontwikkelgerichte cultuur werken, zelf ook laten werken aan hun eigen ontwikkeling. Ja. En is dan nu misschien een beetje nog de cultuur van als het een goede keeper was, dan zal het ook wel een goede keeperstrainer zijn? Nou, niet direct. Alleen in de praktijk zie je het wel veel dat veel van die keeperstrainers zijn oud-keepers. En dat is hartstikke goed, want die brengen een schat aan ervaring, heel veel kennis en kunde mee. Alleen het vak van keeperstrainer behelst natuurlijk heel veel meer dan een goed een bal kunnen trappen en weten hoe je een bal vangt. En zeker in tegenwoordig in een complexe staf met heel veel specialismen wordt er heel veel meer gevraagd. En dat is denk ik ook wel heel goed dat keeperstrainers daarin opgeleid worden. Ik kan me dan voorstellen dat het gaat dus niet alleen maar hoe je een bal vangt. Maar het gaat er ook om hoe je dat overbrengt. Maar wat zijn nou een soort van nieuwe skills die keeperstrainers tegenwoordig echt moeten hebben? Nou, de basis is natuurlijk wel trainingen geven en wedstrijden coachen. Maar er zit nog heel veel omheen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van je eigen visie. Het scouten van keepers. Het werken met videoanalyse, data. Samenwerken in een staf met allemaal verschillende achtergronden. En een spelersgroep met heel veel verscheidenheid. Om maar eens een aantal taken en competenties te noemen die eigenlijk een keeperstrainer wel zou moeten bezitten. Ja. De keeperstrainer van FC Twente, ik had het er net over, Sander Bosker, die heeft aan onze collega's van NOS Sport verteld dat hij gaat stoppen met het trainersvak, omdat hij dus niet dat diploma wil gaan halen. Kan het ook averechts werken dat deze verplichtstelling zorgt voor een leegloop? Zie ik niet direct gebeuren. Al zijn er nu inderdaad wel een aantal keeperstrainers. Dat zijn er nog maar een paar die zeggen of we willen hem niet halen of we kunnen hem niet halen. Op wat voor manier dan ook. Dat is natuurlijk nu wel zonde. Alleen dit is eigenlijk al wel een trend die meer dan 10 jaar geleden al ingezet is. En het moment van verplichting is nu heel nabij. Alleen 12 jaar geleden is de eerste pilot al gedraaid van deze opleiding, waar ook iedereen aan mee had kunnen doen. En ook in de tussenliggende jaren. Die opleidingen werden niet gevuld, konden dus niet aangeboden worden om diverse redenen. Door de jaren heen zijn die mogelijkheden er ook al lang geweest. Alleen zijn die ook lang niet altijd door iedereen aangegrepen. Nee, dus het ligt ook een beetje aan die keeperstrainer zelf, als ik het zo hoor. Het is een combinatie van. Maar de ontwikkelgerichtheid van de keeperstrainer. Ik denk dat we daar nog wel een wereld te winnen hebben. En dat het nu verplicht wordt en dat het dus nu moet. ja, dat klinkt niet fijn, dat voelt niet fijn. Alleen ja, het is wel een gevolg van eigenlijk van de afgelopen decennium. Zeg. Je zou ook kunnen zeggen van als een club dat belangrijk vindt, professionaliteit en ontwikkeling, dat een club dat dan verplicht stelt. Maar nu komt het echt vanuit de UEFA. Ja, klopt. En dat is, dat zat er dus al wel een tijdje aan te komen. In Nederland zijn we daarmee ook niet voorop gaan lopen. Landen als Duitsland die zijn al veel verder daarmee. En dat heeft verschillende redenen. Aan de KNVB-kant kon het lang niet altijd even goed georganiseerd worden. Er was te weinig animo. En uiteindelijk, clubs hebben er ook te weinig prioriteit aan gegeven. En daar zit, vind ik, ook wel deels ook wel de verantwoordelijkheid. Want nu krijg je dus wel de keeperstrainers die een aantal opleidingen hebben moeten volgen en zijn doorlopen. Dus we kunnen het ook niet meer stellen dat de keeperstrainer niet meer een vak op zich is. Dat specialiseert zich ook. Ook voor clubs is er nu wel, denk ik, hopelijk een gegronde reden om meer en beter te investeren in keeperstrainers. Ja, maar dan toch wel zonde, kan ik me voorstellen, dat Bosker er dan mee stopt. Hij wordt materiaalman, schijnt. Ja, volgens mij waren ze in gesprek over een andere functie. En ja, het lijkt mij ook zonde. Uiteindelijk ligt die keuze wel bij hem, want hij is er wel mee gestart. Maar op een of andere manier toch de keuze gemaakt om ermee te stoppen. En dat is zonde, want je verliest gewoon kennis en kunde die heel zinvol en heel nuttig had kunnen zijn. En nog steeds natuurlijk voor keepers bij FC Twente in dit geval. Ergens is het ook wel normaal dat je een studie volgt en opgeleid wordt binnen het werkveld wat je doet. En dat verwachten we ook van een hoofdtrainer en van assistenttrainers en van de medische staf en van de performance staf. Nu ook voor de keeperstrainers. Precies, dat de keeperstrainer daar niet achter blijft. Dank voor dit gesprek, Harm Zijnstra. Yes. En dan, het Noord-Koreaanse regime heeft een nummer gelanceerd dat viral gaat op TikTok. En als het goed is, gaan we dat zo meteen horen. Maar ik zie dat er een beetje een technisch probleempje is. We gaan even kijken of we het nog kunnen vinden. Dus even kijken. Het gaat dus over Noord-Korea. Met een hit op TikTok. De 5 voor 6. De titel van het nummer is Friendly Father. En het gaat over hoe vriendelijk, warm en hoe goed de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is. Het nummer is inmiddels al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Wat maakt dit liedje nou zo populair op social media? Het lied over Kim Jong-un heeft een ontzettende positieve vibe met heel veel herhaling. Dat zegt K-pop-expert Stella Elhorst. En het komt heel ABBA-achtig over voor ons. En dit zorgt er volgens mij voor dat dit het perfecte geluid is voor een ironische TikTok-video. Het komt vaker voor dat Noord-Korea filmpjes de wereld instuurt die de nodige aandacht krijgen, zoals dit liefdesliedje. Ondanks dat deze muziek het dus goed doet in het Westen, is hij daar origineel niet voor bedoeld. Noord-Koreaanse muziek heeft als doel dat burgers de wil van de staat gehoorzamen. Zegt Noord-Korea-kenner Casper van der Veen. Volgens hem moet alles wat de staat wil door de inwoners met enthousiasme worden opgevolgd. En daarom is Noord-Koreaanse muziek ook zo catchy, zo simpel, makkelijk mee te zingen. Dat het echt in je hoofd gaat zitten, dat het meegezongen kan worden. En ja, dat dus die boodschap er echt ingedreund wordt. En dit soort propaganda gebruikt Noord-Korea dus vaker. Bijvoorbeeld in filmpjes om de militaire kracht van het land te tonen. Mensen uit het Westen lachen vaak om de propagandafilmpjes, omdat Noord-Korea alles uit de kast trekt om te laten zien hoe sterk het land is. Noord-Korea zit er niet mee dat we hierom moeten lachen. Het land is gek op alle vormen van aandacht. Daarom lanceert het ook zoveel raketten. We moeten continu aan het bestaan van Kim en Noord-Korea herinnerd worden. Het gaat het Noord-Koreaanse regime uiteindelijk om iets heel anders. Er is maar één onderwerp waar Noord-Korea echt geen aandacht voor wil.

Daarvoor moet ze kosten gaan maken. Heeft ze bijvoorbeeld een secretariaat en medewerkers nodig? En dat is de reden dat ze premier Rutte heeft laten weten dat ze met ingang van 2025 deze toelage niet meer zal terugstorten. Dat is iets wat ze tot nu toe dus steeds heeft gedaan en wat ze tot 1 januari blijft doen. Vanaf volgend jaar krijgt ze jaarlijks 1,5 miljoen euro. De uitkering die ze daarnaast kreeg van ruim 320.000 euro per jaar, die blijft ze wel terugstorten. Siewert van Linde krijgt 100.000 euro terug voor het betalen van een advocaat. De Stichting Hulptroepen Alliantie had beslag laten leggen op dat geldbedrag, maar de rechter heeft dat opgeheven. Openbaar Ministerie legde eerder beslag op de bezittingen van Linde in het strafonderzoek naar de mondkapjesaffaire. De 100.000 euro kwam vorig jaar vrij, zodat Van Linde een advocaat kon betalen. De Hulptroepen Alliantie, die partij is in de mondkapjesaffaire, stak er een stokje voor. Maar nu is dat beslag dus opgeheven. Het weer tot besluit. Stapelwolk en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. Op de Wadden is het zo'n 14 graden, in het binnenland maximaal 20. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt in het binnenland de zon door en dan wordt het maximaal 18 graden. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe druk is het nog? 215 kilometer file tel ik op dit moment nog. De daling zet door en wat sneller dan gebruikelijk, want door de meivakantie zijn de dagelijkse files ook wat korter dan normaal. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je nog wel een kwartier vertraging door een ongeluk tussen Papendrecht en Harningsveld-Giessendam. Er staat 6 kilometer, de weg is weer vrij. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk doe je er 20 minuten langer over. Er staat 13 kilometer, dat komt ook door een ongeluk. Hier is de rechterreis ook dicht. NPO Radio 1. NOS NTR. Premier Rutte, demissionair premier Rutte moet ik zeggen, was eerder heel duidelijk naar de Israëlische premier Netanyahu. We hebben gezegd, ikzelf ook tegen Netanyahu meerdere keren, don't do it waar het betreft een groot grondoffensief. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Doe het niet, zei Rutte. Maar als die grote aanval er toch komt, wat dan? Dat vroeg verslaggever Marleen de Rooij. Blijft een gamechanger, zoals u eerder heeft gezegd. De gamechanger is een groot grondoffensief. Dit lijkt dat niet te zijn, maar we maken ons wel grote zorgen. We gaan het hebben over de situatie in Rafah. Want afgelopen maanden trokken ze juist massaal naar die stad toe. Honderdduizenden vluchtelingen uit heel Gaza. Want de zuidelijke stad leek de laatste plek waar het nog enigszins veilig was. Maar gisteren moesten ze weer weg en vannacht werd er al hevig gebombardeerd en reden tanks de stad in. Daarom nu hier in de studio onze buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, jij hebt veel contact met mensen in Gaza. Wat voor verhalen hoor jij? Ja, mensen vertellen dat ze angstig zijn, dat ze wanhopig zijn en dat ze na al die maanden oorlog eigenlijk niet meer weten waar ze naartoe moeten gaan. Want veel mensen zeggen Rafah had een veilige plek moeten zijn. Maar keer op keer blijkt eigenlijk dat er geen veilige plekken zijn en dat ze ook nu inderdaad weer op de vlucht moeten slaan. En ik heb contact gehad met Dalia. Zij is 23 jaar oud en zij is van het noorden naar het zuiden gevlucht. En zij vertelde het volgende. I couldn't sleep last night because I was very worried about the difficult situation in Rafah. Last night, the occupations bombed near our tent and our area. We felt very afraid. Ja, ze vertelde dus dat ze bang was dat ze afgelopen nacht niet kon slapen omdat er vlakbij haar tentenkamp gebombardeerd werd. En ze vertelde verder ook nog dat ze eigenlijk al die maanden elke dag in spanning zit. En dat eigenlijk niet vol te houden is. En ja, dat is eigenlijk wel een illustratie voor hoe zoveel Palestijnen zich op dit moment in Gaza voelen. Ja, want het gaat al langere tijd over een inval van Rafah. Merk je nou dat de spanning de laatste dagen nog extra opliep? Nou, die spanning die was de afgelopen maanden al best wel hoog, omdat premier Netanyahu maar bleef herhalen van dat grondoffensief in Rafah, dat gaat er komen. Ook terwijl zoveel hulporganisaties en ook internationaal steeds werd gezegd, doe het niet. Nou, we hoorden het Rutte ook nog zeggen, dat heeft hij ook meerdere keren herhaald. En toen kwam gisteren inderdaad die aankondiging van mensen moeten vertrekken. Dus met flyers en sms'jes werden ze gewaarschuwd. Daardoor raakten mensen in paniek. En toen kwam gisteren Hamas met het verhaal van wij gaan het eens worden over een wapenstilstand. En je zag daar meteen beelden uit Gaza komen gisteravond dat mensen feest aan het vieren waren. Omdat ze toch hoopten dat er een einde zou komen aan het geweld. Maar ja, dat blijkt er nu, of tenminste, het lijkt er nu op dat dat nu niet komt. Nee, in ieder geval waren er er inderdaad die aanvallen en die tanks? En wordt er nog ja, een soort van over gesproken van is dit nou die grootschalige aanval? Israël zegt dus van niet. De mensen die daar zijn, waar kunnen ze nog heen? Wat zeggen ze daarover tegen jou? Nou, dat is eigenlijk nu het grootste probleem. Dat mensen zeggen, waar moeten we nog heen? Want we zijn al zo vaak op de vlucht geslagen. Sommige mensen zijn er wel 4 of 5 keer vertrokken. Hebben ze weer hun tent bij elkaar moeten pakken, hun spullen bij elkaar moeten pakken. En er wordt dan gezegd, ga naar die humanitaire zones toe. Maar mensen weten ook, het is daar overvol, er zijn weinig voorzieningen. En ook daar is de kans klein dat het echt veilig is. En Dalia vertelde daar ook over. Now we don't know where to go. So my father now is looking for another area to for us to go there. Ja, ze vertelt, mijn vader die is nu aan het kijken of we naar een andere plek kunnen vertrekken. Maar ja, dat zal niet makkelijk zijn om een nieuwe plek te vinden, omdat ja, eigenlijk de hele Gazastrook inmiddels verwoest is. Ja. Hulporganisaties hebben ook al gehoord, zij luiden de noodklok. Waar maken ze? Ja, ze maken zich natuurlijk ook al langere tijd zorgen, maar specifiek nu met deze operatie? Nou, allereerst maken ze zich zorgen. Natuurlijk dat als Israël dit doorzet of dat er inderdaad een groter grondoffensief komt, dat heel veel mensenlevens zou kosten, omdat 1,4 miljoen mensen bij elkaar opeengepakt zitten in Rafah. Maar wat nu ook een groot probleem is, is dat de toevoer van hulp waarschijnlijk nu veel minder gaat worden. Omdat die grensovergang is dicht. Precies, ja. De meeste hulp kwam via het zuiden naar binnen, dus via Rafah bij Egypte, maar ook via Kerem Shalom. En omdat Israël daar nu zit, gaat die hulp niet naar binnen. En dat was al veel te weinig. Mensen stonden al op het randje van hongersnood. En het lijkt erop dat dat nu alleen nog maar erger zal worden. Eliane, dankjewel. De gemeente Arnhem gaat 1700 asielzoekers voor langere tijd opvangen. Ze hebben een contract met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers, het COA, getekend, waarbij ze voor de komende 30 jaar opvang organiseren. Goedenavond, Paul Smulders. Goedenavond. U bent wethouder asiel van de gemeente Arnhem. Dit besluit voor 30 jaar, waarom legt Arnhem zich voor zo'n lange tijd vast? Omdat dat veel voordelen biedt. Zowel voor de vluchtelingen die weten waar ze aan toe zijn, als voor onze inwoners. Omdat die ook duidelijkheid hebben. En wat misschien wel het belangrijkste is, als je permanente opvang regelt, wat wij nu gaan doen, kun je dat op een veel betere manier doen dan de tijdelijke opvang die we nu nog vooral hebben. Dus je kunt veel meer investeren in de huisvesting en ook in de contacten met de omgeving. Want hoe is het op dit moment in Arnhem met de asielopvang? We vangen op dit moment als gemeente Arnhem meer dan 3000 mensen op. Ongeveer 1000 Oekraïners en 2000 vluchtelingen uit andere landen via het COA. En dat zijn grotendeels mensen op tijdelijke locaties. Eigenlijk alleen maar 450 plekken voor het COA zijn permanent. En de rest is allemaal tijdelijk. Ja, op boten ook vooral, toch? Begrijp ik. Vooral op boten aan de Rijnkade. Er liggen inmiddels 8 cruiseschepen waar meer dan 1000 mensen wonen. Ja, en als we het dan hebben over die langdurige opvang, dan gaan de asielzoekers niet meer op die boten zitten? Nee, op termijn willen we ook graag van die boten af. Dat is veel beter dan een Ter Apel buiten slapen, maar het is echt niet ideaal. Het klinkt heel erg luxe, een cruiseschip, maar het zijn echt heel kleine kamers waar net 2 bedden in passen. En het is natuurlijk veel beter dan geen dak boven je hoofd, maar het is eigenlijk niet de kwaliteit waar wij als Arnhem voor staan. Nee, en heeft u dan ook al locaties voor die permanente opvang? Zeker, we hebben al 1 permanent AZC. Nou, dat blijft gewoon zo. Er is nu een tijdelijk AZC in een oud verzorgingstehuis. Dat verzorgingstehuis wordt gesloopt en dan gaat het COA een nieuw AZC bouwen. Daar hebben we ook net een evaluatieonderzoek gedaan, waaruit blijkt dat er ook in de omgeving heel veel steun is voor de opvang daar. En we gaan een nieuwbouwwijk bouwen, Rijnpark. Er komen totaal 7000 nieuwe woningen. En daar komen 2 AZC's. 1 voor 2030 en 1 in de tweede fase na 2030. Ja, wat ik wel bijzonder vind, ik heb in deze uitzending vorig jaar heel veel gesprekken gevoerd over de asielopvang en hoe lastig dat is voor gemeenten. En nu gaat u dus in Arnhem en meer asielzoekers opvangen dan wordt gevraagd. En ook nog eens voor zo'n lange periode. Wat maakt Arnhem zo anders dan de rest? Ja, dat zou u misschien aan de anderen moeten vragen. Maar wat bij ons misschien wel meespeelt, is dat wij natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog de Slag om Arnhem hebben gehad. Die is verloren, daar is een beroemde film over gemaakt. Mm-hmm. En toen is heel Arnhem, 100.000 man toen al, voor 9 maanden geëvacueerd. Dus wij weten hoe het is om te vluchten. En we weten ook dat het dan fijn is als er mensen klaarstaan om je te helpen. En u denkt dat de mensen onder de 30 zeg maar dat nog steeds zo voelen? Zeker. Wij herdenken ieder jaar in de Airborne maand in september wat er gebeurd is. En je merkt ook dat heel veel jongeren daarop afkomen dat het echt leeft. Iedereen in Arnhem heeft dan een Airborne-vlag aan zijn huis hangen. Dus dat zit echt in ons DNA. En wij vangen ook al jaren heel veel vluchtelingen op. Dat gaat hartstikke goed. Als er al klachten zijn, zijn die op één hand te tellen. Dus er is echt draagvlak in Arnhem om vluchtelingen op te vangen. En we hebben dat de afgelopen jaren vooral op tijdelijke locaties gedaan. En we gaan dat nu op permanente locaties doen. Dank voor dit gesprek, wethouder Paul Smulders vanuit Arnhem. Ja, eerder deze uitzending sprak ik met verslaggever Jeroen de Jager, die bij een demonstratie is van de Universiteit van Amsterdam, of bij de Universiteit van Amsterdam, tegen het Israëlische geweld in Gaza. Jeroen, we hoorden jou vorig uur. Toen ben je achter een groep betogers aangegaan, want het kamp verplaatste zich. Ze zijn de stad ingelopen. Ja, zeker. Ja, wat zie jij op dit moment? Ja, als een hele lange slang van misschien wel een kilometer inmiddels. Ze zijn niet heel niet met een hele grote dichtheid. Ze lopen achter elkaar aan met meer, met veel ruimte ertussen. Begeven ze zich nu door, allemaal lopen nu in de Nieuwe Hoogstraat richting de Dam inmiddels. Het bestel vanaf de UvA vandaan. Natuurlijk leuzen schreeuwend. De politie laat het gebeuren. Er was heel even een momentje in de buurt van het Holocaust-namenmonument. Had de politie de wagentjes voorgezet. Ook om te zorgen dat ze daar niet langs konden lopen en niet door konden lopen naar het stadhuis. Daar zijn even twee mensen of een paar mensen met stokken de goede richting opgeduwd geslagen. Dat liep allemaal met een sisser af. Ja, en de politie laat dit dus nu gebeuren. Dat ze, in tegenstelling tot gisteren, waar dat tentenkamp met de wapenstok uiteindelijk werd opgebroken. Ja, mogen ze nu deze onverwachte demonstratie, die niet is aangemeld, lopend door de stad volbrengen. Ja, en zo zie je dat het dynamiek krijgt eigenlijk. En dat wat gisteren is gebeurd er eigenlijk voor heeft gezorgd dat nu zo'n demonstratie eigenlijk alleen maar nog meer energie krijgt. En dat zie je dus ook in Delft. Vandaag ook 40, 50 studenten bijeen op een grasveld, tenten opgezet. Die zijn inmiddels opgebroken volgens afspraak. En in Utrecht nu toch tientallen, ik geloof rond de 70 studenten die bij de universiteitsbibliotheek hun kampje hebben opgezet. Kortom, het zou zomaar kunnen dat je dit ziet gaan gebeuren op allerlei universiteiten de komende dagen, weken. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam, dankjewel. Dennis Mooi, hoe gaat het met de files? Het gaat heel snel de goede kant op. Er staat nog 130 kilometer file. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum neemt de vertraging ook af. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost staat nog 5 kilometer door een ongeluk. De vertraging is een kwartier, maar dat wordt minder, want de weg is weer vrij. De Amerikaanse scouting, de Boy Scouts of America, wijzigt na 114 jaar zijn naam. De organisatie heet voortaan Scouting America. De nieuwe naam moet inclusiever zijn en uitdragen dat iedereen welkom is, zegt de directeur. That they can come to this program, they can bring their authentic self, they can be who they are, and they will be welcomed here. Deze scout is blij met de naamswijziging. Having it nationally recognized that girls are being welcomed and included in scouting allows it to be a more safe space. Ja, ze zegt dat deze nationale erkenning voor meisjes zorgt voor een veiligere plek binnen de scouting. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Steeds meer supermarkten stoppen met het verkopen van bruine eieren. Zo verkoopt de Lidl al jaren alleen maar witte eieren en stapt ook Albert Heijn eind juli volledig over. Dat terwijl veel consumenten juist een voorkeur hebben voor bruine eieren. Is er eigenlijk een verschil? Peter van Hoornen is pluimveehouderij-econoom van de Universiteit Wageningen en ik sprak hem vlak voor de uitzending en ik vroeg hem wat het voordeel is van die witte eieren. Het voordeel van de witte eieren ligt bij de pluimveehouder. Dat die eieren die zijn goedkoper te produceren. Dus die hebben een economisch voordeel. Die zijn goedkoper. Maar ze zijn ook meer duurzaam. Dus ze hebben minder uitstoot van CO2. Dus ze zijn ook minder belastend voor het klimaat. Maar waarom, waarom is het goedkoper? Nou ja, die beide dingen hebben met elkaar te maken. Dat milieu- en klimaateffect en goedkoper. Want die witte kippen die zijn wat kleiner en die gebruiken wat minder voer en leggen meer eieren. Dus ze zijn heel efficiënt, gaan ze om met het voer, dat ze heel veel eieren leggen voor minder voer dan de bruine kip. En dat is natuurlijk goedkoper, maar dat heeft ook een klimaat- en milieueffect. Dat je minder voer nodig hebt, is ook minder CO2-uitstoot om voer, gewassen te verbouwen en transport enzovoort. Dus dat heeft een tweeledig effect op duurzaamheid. Ja, het klinkt wel alsof die witte eieren alleen maar voordelen hebben. Ze hebben ook ze hebben alleen maar voordelen. Ik kan geen dingen bedenken dat ze nadelen hebben. Want ook qua dierenwelzijn hoor ik van boeren dat het een heel makkelijk kippetje is en die pikt minder. En je weet dat bij de pluimveehouders, die mogen de snavels niet meer behandelen. Dat mag niet in Nederland. En dan heb je toch een wit kippetje die is wat minder pikkerig. Dus dan geeft het ook wat minder problemen in de stal. Dus ook qua dierenwelzijn heeft het ook een voordeel om een witte kip te hebben. Toch is het zo dat veel consumenten nog vaak bruine eieren willen. Juist omdat die witte eieren eigenlijk minder natuurlijk zouden zijn. Hoe kan het dat witte ei een wat slechter imago heeft? Nou ja, dan moeten we teruggaan lang in de tijd. Vroeger hadden we allemaal kippenbatterijen in Nederland. En die produceerden witte eieren. En toen is later de ontwikkeling gekomen naar scharreleieren en naar alternatieve productie. Hè, dus met loslopende kippen. En toen is strategisch gekozen van dan maken we die alternatieve eieren maken we bruin. Ter onderscheid van die witte eieren uit de kippenbatterij. En van daaruit is ontstaan dat bruine eieren een beter imago hebben. Dat ze diervriendelijker zijn en dat meer natuurlijk enzovoort. Maar ja, dat geldt nu niet meer, want die kippenbatterij hebben we niet meer. Dus nu kun je weer terug naar de witte eieren. Die je dan wel produceert als scharrelei of als vrije uitloop-ei. Dus het idee wat bij de consument nog hangt van natuurlijk en diervriendelijk, ja, dat is iets van vroeger. Dat kunnen we weer. Daar moet die consument vanaf. Dat is weer veranderd. Ja, en als er straks alleen nog maar witte eieren in de supermarkt liggen, dan zal dat snel genoeg gaan, denk ik dan. Ja, zo gaat het dan. Hè. De supermarkten bepalen toch wat er in de winkel ligt. En als die keuze maken. En dat doet dan Lidl en Albert Heijn. Die zeggen, wij zijn een duurzame supermarkt. En die gaan zich daarmee profileren. Ja, dan heb je als consument geen keuze meer. En dan, dan wordt alles witte eieren straks. Hoe zit het trouwens? Welke kippen leggen nou welke kleur eieren? Ja, het principe is altijd het verhaal van dat de oorlel van de kip bepaalt welke kleur eieren het is. Niet de veren. Maar voor die... Nee, niet de veren, maar... Bij de kippen waar we het nu over hebben, dat zijn die legkippen die de boeren hebben om eieren te produceren die in de supermarkt komen, dan is toch wel altijd een witte kip witte eieren en een bruine kippen bruine eieren. Maar allerlei soorten kippen, dan zijn er wel uitzonderingen te bedenken. Maar in het algemeen zijn die kippen wit, die produceren witte eieren. Dat is wel de gangbare regel. En die bruine kippen, de eieren daarvan althans, die gaan dus steeds minder verkocht worden straks. Betekent dat dan ook dat er steeds minder bruine kippen in Nederland komen? Ja. Kijk, het was altijd, 5 tot 10 jaar geleden was 1/3 van de kippen was wit. We zitten nu al op 2/3 van de kippen is wit, omdat Duitsland als exportland en ook Nederland aan het switchen is. Ja, en straks wordt het nog maar 5% of 10% bruine kippen die bruine eieren produceren. Dus dat zal helemaal uitfaseren. Peter van Hoorn was dat pluimveehouderij-econoom aan de Universiteit Wageningen. Duitse ministers zijn op dit moment in overleg over de campagne voor de Europese verkiezingen van volgende maand. Duitsland werd dit weekend opgeschrikt door een aanval op Matthias Ecke, politicus van de SPD. Hij kreeg klappen terwijl hij flyers uitdeelde. Correspondent Gienbal Duk, hoe is het met Ecke intussen? Ja, hij lijkt weer herstellende na die aanval van vrijdagavond, waarbij hij door 4 jongens van 17 en 18 jaar oud in elkaar werd geslagen. Hij heeft zich vanuit het ziekenhuis gemeld met een foto. Daarop is te zien dat hij een dik blauw oog heeft. En hij heeft meerdere botbreuken in zijn gezicht opgelopen. En in een bericht op sociale media zegt hij dat hij iedereen heel erg wil bedanken voor de steun. Maar hij zegt er ook nadrukkelijk bij, dit gaat niet alleen om mij en om mijn individuele geval. Het gaat erom dat eigenlijk niemand bang zou moeten zijn in een democratie om zijn mening te kunnen uiten. Nee, en daar gaat dan dus ook mede die bijeenkomsten van dit moment over. Hè? Verwacht je daar nog concrete maatregelen uit? Ja, kijk, die bijeenkomst die is bijeengeroepen inderdaad naar aanleiding van dit. Er was behoefte aan een stevig antwoord. De minister van Binnenlandse Zaken die moet iets doen. Dus jij denkt aan een stevige veroordeling die er zal komen. Maar ze zijn ook echt hard op zoek naar maatregelen om politici te beschermen. De afgelopen dagen struikelden allerlei deelstaatpremiers en ministers over elkaar heen om met ideeën te komen wat je dan kan doen. Maar ja, het gaat vaak toch niet verder dan symboolmaatregelen. Bijvoorbeeld meer politie inzet bij campagneactiviteiten. Hardere straffen voor specifiek geweld tegen politici. Maar dat zijn allemaal natuurlijk kleine stapjes waarmee je niet per se aanvallen tegen politici in het algemeen oplost. En zeker niet voor de Europese verkiezingen van volgende maand. Nee, precies. Het heeft dus veel gedaan, veel losgemaakt in Duitsland. Durven partijen nog wel campagne te voeren naar die aanval op Ecke? Ja, dat is natuurlijk de vrees. En het is natuurlijk ook niet alleen deze aanval op de SPD. Er worden ook politici van de Groenen en van Alternatief voor Duitsland bijvoorbeeld regelmatig aangevallen. Vorig jaar alleen al bijna 3000 aanvallen die werden gemeld door politici. Tegelijkertijd, ja, de bedoeling van zo'n aanval is natuurlijk ook om een politicus monddood te maken. En daar willen politici natuurlijk niet aan toegeven. Omdat even te polsen ging ik vandaag mee met een SPD'er die aan het flyeren was voor de Europese verkiezingen, Freddy Augustin. Hij staat ook op de Europese lijst en is dus ook een directe collega van Matthias Ecke. Ja, en hij zei vooral heel duidelijk, ik wil me niet laten kisten. Hallo, laat je een flyer zur Europawahl mitgeben? Het is dinsdagmiddag, even na het middaguur, de Baadstraße in de Berlijnse wijk Gesundbrunnen. Hier loopt Freddy Augustin met een partijgenoot flyers uit te delen aan voorbijgangers. Maar niet iedereen zit erop te wachten. 9 juni sind Europawahlen. Also die meisten Leute nehmen den Flyer entgegen. Es gibt auch welche, die sagen einfach nee, danke. Und ab und zu kommen auch mal so kleine SPD, damit will ich nichts zu tun haben. De meeste mensen zijn vriendelijk, maar soms wordt hij ook hard afgesnauwd. Maar Freddy kan, zoals dat hoort bij politici, wel tegen een stootje. Maar na de aanval op zijn partijgenoot Matthias Ecke dit weekend is hij meer op zijn hoede. We gehen immer zu zweit, niemals alleine. En we hebben codewoorden. Freddy gaat alleen nog maar samen met een andere vrijwilliger op campagne. En ze spreken vooraf codewoorden af. Als dan een discussie te fel wordt, weten ze zo van een ander dat het tijd is om te gaan. De aanval op partijgenoot Ecke heeft een schok teweeg gebracht, vertelt hij. Ik heb mijn eltern aangeroepen en denen die situatie erklärt. En ook gezegd dat we sicherheidsvoorkeuringen treffen. Freddy belde direct zijn ouders en heeft ze beloofd dat hij voorzichtig te werk zal gaan. Maar meer kan hij niet doen. De politie kan onmogelijk iedere politicus beveiligen, zegt hij. In Duitsland hebben we 11.000 kommunen en zijn een riesig land, 80 miljoen inwoners. Man kan niet alle schützen die in de politiek actief zijn. Want ja, Duitsland, 80 miljoen inwoners, in totaal 11.000 gemeenten met allemaal lokale politici, die zijn onmogelijk allemaal te beveiligen. De oplossing ligt volgens Freddy meer in de politiek zelf. In die politiek waar harde, onaardige taal veel normaler is geworden. Wie we ook met rechtsextreme partijen een discours bekommen, der den Menschen komplett missachtet, der Politik macht. Door extreem rechts wordt iedereen die zich met politiek bezighoudt compleet geminacht, vertelt Freddy. En die harde taal in het debat leidt vervolgens hem ook toe dat kiezers zich harder gaan opstellen tegen politici. Tot geweld en toe. En ansonsten geht es darum, dass wir in der Politik ons der Verantwortung bewust sind, dass was wir sagen Einfluss hat auf das, was die Leute draußen auf der Straße tun. Maar Freddy geeft niet op. Hij heeft nog stapels flyers uit te delen en hij wil ze allemaal kwijtraken. Ja, wir müssen noch viel verteilen, aber wir lassen uns nicht aufhalten. Dank, correspondent Giem Balduk. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, steeds meer energiebedrijven brengen kosten in rekening voor het terugleveren van stroom die klanten opwekken met hun zonnepanelen. Maar waarom doen ze dat en is dat wel eerlijk? Zometeen een debat. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws en Co. Heel graag tot dan. Fijne avond. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbaren van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbaren is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Let's go!